shef në prej grupet lokot të muslimanve edhe është mës njofja dinit Allah subhana ve taala të shumica muslimanve prej meseleve që të nënë me mleqet po edhe të tonë të arabët është mesele zeqatit edhe pak njëzi i din me tafsil zeqatin ashtu si ko se ka bo uzën Allah dhe për Amiri sallallahu aleyhi sallam nëse ka imkanjet me bo në sërë madhë i për zeqati edhe si i për zeqati në sërë madhë me bërë qëka? Zeqat në sërë madhë në përshamu në nari, në alkan në ziraa në këtë tafsil me bo oh. Jani me kallëzu si është zeqati jani në pare po jesë në mezruate po edhe në tijaret. Edhe në tijaret. Mas paret, ka ardhë ajetë që kur që dini shumë, ban emër Zoti Gjellëshanu, wa aqimu s-salata wa atu zeka, wa rkau marra kërin. Ky zeqat që ka ba emër Zotë Gjellëshenu në Koran ka dy kisme. Një kësëm është farz, një kësëm është sünnet, nafilet. Ky kësëm që është farz është dy kisme. Një kësëm ka ba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan, ka ba tafsil, ka barç gjithë të cili muslimen që është zengin, është ba barç për të me nabë zekat, me ba iltizam këtë beyan, këtë tafsil, që e ka ba bejan pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Aleykum selamu tullah. Ruh habibi liv kursi dhe kan. Ne ne kan që nuk e shi asirë, ne rahat dhia. Ruh gjim kursi. Kej fak. Kut bejan që e ka ba pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, e ka ba gjitha qili dhe jin, ne ba tatbik, e mas me dal për këti të atbikit me eqë si kur që ka që. Kë një kësëm. Kësëmë qëtër është mutlak. Ka ba emër, lakin nuk e ka ba tafsilë bejan, e ka lan si kur që e lytë vakti jetë zamanin. Kë kismi i dytë nuk ka tafsilë, e s'pa t'abaj bejan mas parit se nuk mërë vaktë. Nësa ne i këthërënë në kismin parë. Kë kismi i dytë, kur të shëf një zëngjën, një insan që ka ra një mesele banëpare. Nuk duhet është me qitë për zeqatit së parë, duhet me napë qëka të një manë zemratije, por me pështuhe për këtë musime që ka ra të. Në të nënë ka thamë për jam e sallëm, fukku el-ani, fukku el-ani, waksur el-ari, wa'udun maryam. Fukku el-ani, el-ani, asiri. Umar Vashkefian, asiri. Një musliman e kan marë dushmant asir. Rok. Ha? Rok, po. Po. Mundet një dhejin me të shtu për esrit më parë. elemunet, ka para shumë. Këta parë nuk janë të kismit parë, janë të kismit ditë, pëse, e gëmën sa thonë, ka thonë, fukkur dhe ani, jani pështonë e këtë esirin për esrit. Vëksur dhe ari, edhe ari që nuk ka të esirin. Ka thonë, mëthënën, u gjekë shpijatije, mëthënën. Nuk duhet me pritësh, me qitë me bëhen sa për dhe qatë tja, bleja i tesha, por me bëhen për ftoftit, për djermit, për që atë jetë janë. Ka janë o arriba, nuk hinë në kësmin avuan parit, o e në ba, së tjetë vakti edhe zëmani. Fukku el-ani wa uksu el-ari wa udhul marim. Amma kisi par këtu kan kret që të biti fukrit bajnë tafsil shum edhe ka khilaf në disa mesele. Disa mesele për tyne që kan bajnë sifakë në mat e që ka pare altun jese gjymësh duhet me qitë zëqatin me dy sharte ajva aleikum sëllam ne bja shoqit Dysharte duhet me kënë për qëtë madhë që ashtë altun, jese gjymësh. Sharti par duhet me kënë nisab. Shajtë dhe me tha nisab, jani një rakam, një rakam, që e ka kazu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Meselen, për gjymëshin me kënë 20 mithkale për altonit, du me thanë, altonit. Takriben këtë zëmën bëjmë një 10 lira englizije, altonit. Kur qëtë për gjymëshit e fëbdova, ka thënë 200 dirhame. Lakin, që të dy mesele, ka itifak në mesu në mëra. Lakin, unë e thamë tash. Gjymëshi, kimeti e ka ra, ka shkuë, s'ka kimet. Për që këtë sëbëb, duhet me bo, si me thonë, të hvil, gjymëshin, altun. Po, me shëndru. He? Me shëndru. Me ndru, po. Me ndru, me thonë, po. Tu kënë që na, sët nuk kena pare gjymësh. Rallë disa, jani, devlete, kanë pasë dheri dikur, Kështë nuk dija ka, s'ka, në qofë që ka, duhet me ndruhe me ba kimet me altonin. Kjo është harti parës, harti dytë me ecë vjetë a kretë, po që këtë kimet që ka thënë 20 mithkare, fa me, vetë lirët kuqe, Englisi. Yani duhet me kërën në sënduk, mas mu pakicin në vjetë, kur të hi në vjetë a dytë, a ka u ba farë për të, me nabë dhe qasin i ta qitalira. Sa në qinë dë e gjysë, dë e gjysë. Kë është zëqatë i halpunit edhe gjymëshit, si kur që ka vdu me sëpartë. Ka një zëqatë tjetër për hajvanate, për deve, a thoni ju deve, për lopë, ashtu lopë, për... Vend. Si me thonë? Vend. Vend. E, vend. Këtë ka marru e tërë. Këta ka një tërtib tjetër. Kur ka një insan pe venëma, 14 kryje ka zëqat, ma pak nuk ka zëqat. Në vjetë njëherë. Pe devest edhe lopëve, 5 kryje. Në vjetë njëherë. Qetër hajvanate nuk ka zëqat. Shikur pulet me thënë në suhur që dhe sene, nuk ka zëqat. Për pëm, ka zëqat në, si me thënë, në hurma, hurma? Po, temër. Temër. Për hurma, për rush, për tëmër, për zëbim, për këmëh, për shajër. Mama si me thaë? Grun. Grun. Edhe elb. Edhe elb. Grun edhe elb. Këta sene ka një mikjas, një mejar tjetër. Edhe ka një tafsir. Këta sene në qërë që janë një tokë, nuk ben hësmet, nuk ben ujë, lakën ujë qërë që zotë i gjelëshenu, ta e ka një hesab, e kur tjetë një tokë që ujën e gjenë, e ngreja, si me thamë, e qokës, ha? Këta pësim fëtë pegëmën s.a.s. Mm-hmm. Kur tjetë që toka Zotë Gjellëshenu më këdrati i nëpë në pije, ka nëshër, jani një vajtë, në vajtë një. Kur tjetë me hësmeti Zotët toks, gjysën e vetës. Sa është mikëdari? Mikëdari është harapësha, si kur që ka dhe të hadith, khamsit ausuk. Dhe me thonë, pësë deve, janë me ba hamëll, si me thonë. Me ngarku, pësë dhe? Me? Ngarku. Ngarku. A thonë, dy kisë, si më thanë, si kisë? Gjithasë. He? Gjithasë. Qysh? Thasë. Ha, fasë, në thonë, fasë. Fasë. Gjithë stasë, ha, njikmej, njikmej. Kërë është një usëk. Kur të janë vetë e tyne, petë viska, atëherën bëhet zëqat i fardës. Kur bëhet ma pak, nuk ka fardë. Kjo është hadith, është i qarë. Mërë vëki nimi atës që atës është mëzëbë hanafijës. Në mëzëbë hanafijës fëtë shkatë qeshin toka, bëhet yani satjet ki mikdari e ka bërsh me qitë zëqasin. Kja nuk është si kur që ka thënë Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kja është fjal ijtihad. Çünkü ka thënë Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kullu ma sakathu sema fe fihi l-ushr. E ka marrë këtë külliyet pa tafsil hadithet që i ka dhënë më së parë. Gjumhuri ulema e kanë lënë këtë külliyet, e kanë marrë si kur që ka thënë Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tafsil. Peş në këtë zaman edhe për para ka pas disa theme që kanë kimet si kur jemi thanë me thanë mollat drada darra peş ka shumë theme ka kimet dhe nuk ka dhe që atë si kur që ka dhu me kështu me tafsil. Lakin, ka zekat që tash duhet me bëhen thiba për kësa. Këtë tafsir që e ka dhume, e ka emni zekat muqajjede. Ka zekat mutlaka. Zekat mutlaka. Kur që fëtë Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem wa atu zekatahu jaume hasadihi. Nuk ka thënë sa menakën, lakin kur i Zoti toksh që i këput këta seve duhet paksoa me jena për tyne fukarave, lakin sa nuk ka thonë, Zotë i Gjellë Shanu. Lakin, ka një kajde, fëtë Zotë i Gjellë Shanu, wa ahdireti l'anfusu shuh. Ahdireti l'anfusu shuh, fëtë Zotë i Gjellë Shanu, insani tabiati ti është nuk di me thanë shqip, bëkhil që me thanë. Koprat. He? Koprat. Tamaqar. Qysh? Tamaqar. Tamaqar. Jani, nuk e ka dorën i gjatë. E ka dorën shkurt. Shtufet dhëtit tabiat e insanit. Ohderet e lëmfës e shah. He, a duhet me lan insani vedin që shtu? A duhet një ba tërbjet, duhet një ba tërbjet. Qëfët, Zotë Gjellë Shanu, qëtë eflëha men zekkaha, o qëtë khabë men dessaha. Eflëha men zekkaha, yani kabamir ej që e ban nefsin pëzkijet, paharat, yani pe tamajt. Tamaj që vakës. Qysh me ba nefësit të të kjetë, ku ka një malë, e nuk ka thënë Zotë që katë që kejmenatë ti, sa të bajnë zemra jote mirë, janë. Sa të më të ebër, është më mirë. Kështu, mjenë hatër një hadith, është hadith i jatë, lakin është kërtojmë se kur gjithë vashë së parit vakti pa ecë. Ka kem një insan ka pas një tokë e ben hësmet një qeter të ecën ullë e nim një zanë e cilës. Si më thonë? Cilës. Cilës. Një zonë i thëtë sahabit. Rehe. Sahabit, si më thonë? Rehe. Rehe. Shko, e një për këtë ujë filanit. Nisan që s'ka bama këtë dunja është njëherë. E ka dhe të pegamen së asëmë. Kërën sënë që jashtu vetë, kur e dhinë këtë dhanë, që dhite. Ka kënë të vetë së radhë kështu, këthëm kështu, eci me të, eci, eci, kur e pavi që ka arë një tokë, zoti, i zoti tokës ashtu o bahës me, bjenë shinje të, bjenë shinje. Atëherë mërdhësh që këtë zonin që e ka dhije, e ka ba e më rrenin, me shku me i qitë ujnë, në qëtë tokë. A shikën, a shëtë zotin i tokës, pa punën. I datë salam, që ditë ataj, qënë që a shëtë kënë që ashtë garib, nuk është për jasaj tokës. I thëtë, unë pa të shafin nuk e për këti, për kësaj tokë. Kua ditë e emnin tëmë. I kalëtën që unë kam një emin tanë, në rëmë. Por qëka të e ke fitu këtë mërgjizet, pe Zotit që në shenë hu, që të ashe, janë i maksadi jemë. Fëtë unë kam që këtë tokë, e baj hësmet. Por e qëtë bereqesin, unë e mërëri. Që këtë që e kam mërëri, e baj tret pisme. Një këshën a krajnë tokë, janë një mjellë, a thonë në mjellë, a? Këshën qëtër, dytin, a hajë vetën edhe ropët e mije, këshën i tretit, e në pukarova edhe mësakinëve. I fatë këtë, për që këtë sëbët, Zotë i Gjellëshanë hu, të ka ba të shkirë tyve, rrë. Me që këtë tarikat mundet insani me ba të zkjet, nefësin e tije, me që ata madhe që nuk ka yani, tafsirë që i kur që kalzu më shfarët. Kujta që ka met një këshën qeter që ka emnin emualit zeka, emualit tijara, falë. Këtu ka khilaf shumë nërmjetë të lëmarë. Hakon duhet me kalëzua me tafsil. Medhebet, katër medhebet, thojnë një insan që ka malë tijaret, qëka tjetë taj malë, duhet me ba hasab në fund të si me thonë, shëna? Vitit. He? Vitit. Vitit? Po. Ose cenës? Cenë. E të në përdojtë cenës? Kam marru, si thonë, në Shqipëni. Vjet. Jani, he? Vjet. Vjet. Vjet, ha? Thuaj se, palës, motit. Në fund vjetës, duhet një bahës hapë, të tona. Një insan ka heker, heker. Një insan ka tesha, të gjitha këtë janë. Një insan ka automobila. Kretë, ju e dini të sërgjarë që janë në shumë shumit atëhena, a duhet në bëhë hesabë. Në thot vjetës, këta sa sa kanë blejë. Po, sa kanë blejë. Ha, kanë blejë. Aferën, duhet me nabë, se kur që ka thome, në qimë, dë e gjysë. Kështu katër mëzhebet fojnë. Ka i mëzheb qëtër disa lëma hadith, pe ty në ashtë Ibn Hazm edhe Andalusi, fëtë amual e tijara nuk ka zëqatë. Që dhe me ha nuk ka zëqat, me që këtë tafsil që e kalëzume. Lakin ka zekat me qit pi nëfës i qati madhë që e ka në dugaj jesë ku e ka vuhë pa thona një ta gjirë ka tesha në tesha ku karave nuk e bënë hesab në thot vjetës sa ka madhë këtu sa ki me ta ja, në petu një tesha ku karave një qetër ka se me tjera kja rizekat labud me qit lakin pa kilfit hesab me banë si kur gjithet katër me veve unë kure kam banë diraset këtë mesele kam shiqu këta qëfar delirit kanë qëfar delirit kanë më mush menja që mëzhebi dytë është asa se mëzhebi parë që janë këtë mëzhebët në ta por dy sene, dy sebebe sebebi parë nuk ka ardhë pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hiç njësen sahih nuk ka ardhë hiç njësen sahih pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që gjithë cili zenjin që ka tijaret duhet në fund të vjetës me banë sa nuk ka arë një kështu por sënat që të ka arë një sen a mje kështu por sënat që të ka në vakte Hazreti Ömerit radiallahu ta'ala anhu kanë arë disa tajira pe Shamit në Medina kanë pru me vedi kualt tu kanë që janë insan të mirë jesë kur që e nënën këtë dëmën ka farkë shumë ata kanë arë të Hazreti Ömeri i kanë thonë merën zë qatën i këty në kala në qabajmë bion qabajmë satë muna me pështu vedin për në qatë me dujtë më sjellë si kur që ka zonë për një arim në zaman mëshmë ka pas pare ka pas dhe qatë për para që bitëriset vjeta e ka na parët grustije kështu nuk e të vjeta a të manë qështu ka. Nuk e të vjeta a nuk ka dhe qa kur ka përcen vjeta a këta në madhin ke grus është i njët këa është i thojnë vjetë shërëje këa nuk e gjaj kështu bajnë disa insan në këtë zamanë dhe ma tepër lakin të tajirë që kanë arë për Shamit në kalë e kanë arë të Hazreti Ömeri kanë thanë mere zëqatin i kësi në kalë ka thanë nuk ka thanë pega me e zëqatë në më marë zëqatë për në kalës ata thohen mere Hazreti Ömeri të tja mere Hazreti Ömeri të tja kur a shëf kështu Hazreti Ali e ka kënë meqlis i ka thënë Hazreti Ömerit mire zëqatin për tyne ja zëqat fard zëqat nafile të pëlla e ka marë për tyne i oban zemra rahat këtu kënë dy mesele të është mesele par që tijareti mas shumë ka thënë Hazreti Ömeri Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem nuk ka kaban këtë sünnet. Mesele dytë, sadaka nafile është një dirë e gjërën mundët insani me ba mirë të kënë që nuk ka fardë janë. Qështu të është ke mesele që e ka emnin emvalet tijara, ka dy mevhebe umur është mevhebe arba duhet me ba yani hesab mevhebe qeter ja peqati malki të kanab zotit ne me zekatin që kësë edhe bi par që më ka mush menën muë që mevhebe dyt është ma asah të mevhebe par sebebi dyt du ka yani me marr mevhebin i par ka shumë një teklif yani zor një sen të agjira që kanë melejin mu melje në shifon harapshe duhet me ba hesab këtë sen e ka bleje në qëtë vjetë, ka kënë kimeti që kaqë vjetën dytë ka bleje me qera, ka kënë kimeti që kaqë duhet me ba hesab gjithë në vjetë shërëjati fëtë juridu Allahu dikumul yusra vëla juridu bikumul asr kë është një sen shumë zorë Zoti Gjellëshenu e ka ba një kajde nuk ka shti në shërëjat pije sene që është shumë zorë me ba ka ba në tajsir për që këtë sebeb pegamej sallam kërë ka që Muaz ibn Jabal edhe Ebu Musa al-Ash'ari i ka që në Yemen Hashima Kudat kal idhheba wa tatara wa yassira wa la tuassira yassira wa la tuassira për që këtë sebeb kë në dhebi dit unë e kam pa ma fort se me dhebi par kujtëj që i këta mësejnë janë bitëri se gjavabin shumë